Hitzeman bezala, Palestinaren egunaz mintzatuko gitzauzue, larun bat untan makian iragaitekoa baita egun hori, Ana Badoz gomitatzen zitugu, Palestinan ibili baitzira. Ana Badoz, ELB-ko langilea, iruñaja, hemen bizi orai bultiat juntan, nolaz ELB-rekin joan zinen Palestinarat, eta noiz, xuxen, ongi etorri zuri. Mil esker. joan ginen azaroaren hasieran, egon ginen denbora gutxi, behatzi egun, eta konbidatuak izan ginen labia kanpesina antolatu zuen brigada moduko bat, UAK sindikatuari, UAK da Palestinako laborarien sindikatua, nekazal sindikatua, eta bazen brigada bazituen bi helburu nagusia, alde batetik UAKeko kidei laborariei gure elkartasuna adieraztea eta gure sustengoa, labia kanpesinaren sustengoa, eta beste aldetik laborarien eskubideen urraketaren azterketa bat egitea. Azterketa sumea, zebehatzi egunetan ezin duzu ere asko egin, baina nala ere egon ginen laborariak bizitatzen UAKeko kideekin, gero herriko etxeetan eta elkarte desberdinekin. Ez dakigunentzata ze egoera motan dirango laborariak? Ba, oso egoera gordinan, ze badaukate Israelgo okupazioa badauka helburu nagusi bat dela lurra bereganatzea. Eta hor bizi den jendea kanporatzea. Eta horrekin batera hor dituzten baliabide guztiak bereganatzea. Eta laborariek lurra dute lantresna. Orduan laborariak daude borrokaren lehenengo lerroan. Eta horrek sortzen du kriston segurtasun falta, ze askotan, askok galdu dituzte bere lurrak eta ez dute gehiago eskubiderik bere ur baliabideak erabiltzeko. Beste batzuk aldu dituzte, bai bastimenduak, animalia konfiskatuak, eta gero beste batzuk lurrak dituztenak, askok dute paretaren bestaldean, eta horre komplikatzen du asko lurra hoietara joatea, eta lan egitea normaltasun batekin, ezinezkoa da. Benetan da, orokorrean Palestinako herria jasotzen badu okupazioa eta Israelgo kontrol zorrotza, laboraria baukate ono beste puntu bat, ze lurra da beraien lantresna eta hori da Israelek nahi duena. Hala, ze jasaiten duten laborari horiek eguneroko bizian, ondorioz, dirurik gabe, beren lantresnarik ez izaiteak, horrek ere, ono, lagitzen du egoera? Ba, egoera ekonomika oso larria da eta laborantzatik bizitzea oso zaila da. Ze, gero badago ere arazo bat merkatuekin, Israele kontrolatzen ditu muga guztiak, orduan ezin dute, produktu guztiak pasatzen dute Israelen eskutik, eta Palestinako produktuak ere, Palestinaren barruan bertan badaude 10.000 kontrola, eta kontroloiek kontrolaktuak daude Israelgo militarrengatik. Eta orduan beraiek oztopatzen dute askotan Palestinako produktuak pasatzea merkatuetara, eta askotan egiten dutena laborariek da jarraitzen dute beraien lanarekin, baina familiako norbait edo batzuk joaten dira kanpora lanera, eta gehienetan da Israelgo entrepresetara edo berdin kolonietara batzutan, orduan biziki egoera ekonomiko larria, baina sozialki ere oso bortitza. Beratzi egunezuk ikusi duzuna, eta pentsatzeko oraino ilun gune anitz badirela. Ezpaita denborarik, ezpaituzi denborarik ukan dena ikusteko. Bai, gero egia da idei orokor bat eiteko balio duela, eh? Ara joaitea eta ikusteko benetan zenolako realitatea duten eta nola komunikabideak ere nola manipulatzen duten informazioa beti aurkezten bai digute ez dakit palestinarrek egindako ekintza baten ondorioak izango balira Israelek egiten dituenak eta ez da hori errealitatea. Errealitatea da Palestina okupatua dagoela, Israelek apartheid sistema bat instalatu dela Palestinan, eta hori aurre egiten diote egunerokotasunean palestinarrek. Laborariekin han mintzatu zira, pentsatzekoa esku zabalik zien bea zirela eta komunikatzeko goxe hori badutela? Bai, gero ere gertatzen zaiena da jasotzen dituztela bizita nahiko txo, eta gero ikusten dute dena berdin jarraitzen duela. Orduan, ez dute zaten itxaropena galdu dutela, baina ze ez dute inor itxoiten bere borroka aurrera eramaiteko, baina esan digutena da bakarrik sentitzen direla eta behar dutela benetan guk ez bakarrik gure elkartasuna adieraztea, baizik eta ekintzetara pasatzea eta ematen diguten tresna horiek adibidez BDZ eta kanpaina martxan ezartzea. Prezeski, hortako eta funtsoa horrekin, beharba helburu horrekin da antolatzen ere Palestina eguna, hortarako gomitatuak izan ziste egun hortarat, pixka bat zabaltzeko berria. Bai, azkenean batu gira antolatzaile gisa gaude ere egunean, baina ez gaude behar bada sortzaileen artean, sortzaileen artean dago Azkapeneko brigadistak, gondirenak uda hontan Palestina bizitatzen, gero badago ere Siberuko BDZ mugimendua, Baionako Palestinarekiko elkartasun mugimendu bat ere sortu dena uda hontan eta gero Euskal Herria zuzenean ere eta Txirtxormakeako gaztetzea. Hala, beraz lehen aldikotze olako gauza bat antolatzen dela, ordu zen ez, olako bat egitea? Ebe bai, ze ene ustez... jendea sentsibilizatua dago gutxi gora bera Palestinako errealitatearekin denek entzun dugu aspalditik ez da oraingo kontu bat baina ez dugu praktikoki ez dugu ezer egiten Palestina egoera horretatik laguntzeko ateratzen eta duela ja urte batzuk Palestinako mugimendu guztiak jarri dira ados kanpaina bat eramateko eta hori da boikot desinbertzioak eta zigorren kanpaina eta hori hortan guk ere partea hartu aldugu Israelgo produktuak ez erosten presioa emaiten entrepresetara inbertzioak ez egiteko Israelen eta batez ere ez kolonietan, ze badaude inbertzio asko kolonietan eta noski ez ekartzen ere ez Israelgo produktuak ona eta gero gobernuak ere bultzatzen ez zigorrak ezarrarazteko Israelgo gobernuari. Palestinak jasaiten duena gehiago jakin nahi duenak badu gomita larun bat juntan zuana badoz beraz elberen izenien hor mintzatuko zira han izan baitzira baina hor izain da ere Jean-Pierre Macias ongi ezagutzen duguna hizlari. Bai, bera egonda Birzeit Ramalako Unibertsitatean irakasle konbidatu bezala eta berak eginen du pixka bat historikoki kokatu Palestinaren borroka eta Israelgo okupazioa eta pixka bat politikoki ere azaldu zertan den egoera, ze azken hilabete hauetan ere aurrera pausu txiki batzuk eman dira internazional mailan, txikiak badira ere, eta monpiska bat hori kokatuko du berak, eta gero ere Xiberuko BDZ mugimenduko kideak aurkeztuko digu pixka bat kanpaina, BDZ kanpaina, zertan guk ere praktikara eraman aldugun, Baionako kolektiboko kide baten bat ere azalduko digu behar bada Gazako udan gertatutakoa. Sagaskia. Bai, voilà. Eta gero Askapenako brigadistak ere egon direnak Palestinan uda hontan azalduko digute ere beraien esperientzia, eta guk kontatuko dugu ere pixka bat laborarien egora zertan den guk dakiguna. Beraz, amekontan emana da, itzordua, otsailaren 7 juntan, larun bat juntan, gero baditaike manera ere, besta egiteko edo goxoki jarraikitzeko? Bai, gero badaukagu prestatuta baskari bat hemengo produktuekin, izanen da bertso baskaria Odei Barroso eta Miren Artetzerekin, eta arratsaldean ukanen dugu ere dokumental bat, Roadmap to Apartheid, dela dokumental bat konparatzen duela pixka bat Sudafrikan egondako apartheid egoera hori eta Palestinan ematen duen egoera. Eta gero kontzertuak. Voilà, bukatzeko 7 aurrera ukanen dugu Arramazka, Kadafist Brothers, Iparretarrok eta Bastardos del Rey taldeak gurekin kontzertua, eta segurazki egonen da modua zerbait jateko, salda bero bat edo prestatuko dugu. Nahi duenak gehiago jakin Palestinaren egoeraz, ba, itzordua du, larun batuntan, azken hitza bai? Bai, ongi litzateke ala ere baskarira etortzen direnak izen ematea aurretik, eta horretako be sortu du mail bat, orduan idatzi aldute mail honetara, makea.palestina@gmail.com edo nahiago badute telefono zenbaki bat jarri dugu ere, bidali aldute SMS bat zanez Palestina gehi bere izena, eta telefonoa da 06 8 6 5 0 06 8 6 5 0 eta hori animatzea jendea etortzera, momentua dela ere zerbait gehiago egitea Palestinaren alde, eta Palestina pixka bat gehiago bere beraien egoera ezagutzeko. Ana Badoz, mil esker eta ondoko egunak arte. Mil esker zuei.